Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 października, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Bez dalszego biegu pozostawił Sąd Najwyższy kolejne protesty wyborcze. Kierowcy, nie spieszmy się na cmentarz czy do płacenia mandatów. Za kilkanaście godzin policjanci rozpoczynają akcję znicz. Wielkie pożary w Kalifornii, ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nie będzie ponownego liczenia głosów w senackich okręgach 12 i 92. Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu kolejne protesty wyborcze pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił rzecznik sądu Michał Laskowski, w żaden sposób nie uprawdopodobniono, że doszło do nieprawidłowości przy liczeniu głosów, także tych nieważnych. Składając protesty, PiS korzysta z przysługującego mu do tego prawa, mówił w Pulsie Trójki poseł elekt Prawa i Sprawiedliwości Jan Kantak. Skoro pojawiały się zastrzeżenia dotyczące głosów nieważnych w stosunku do liczby oddanych głosów na kandydatów do Senatu, to skorzystało Prawo i Sprawiedliwość z możliwości, jaką daje kodeks wyborczy, żeby złożyć protest. Sąd Najwyższy, dura lex sed lex, uznał, że te protesty są niezgodne i jakby odrzucił Sąd Najwyższy te protesty, ale to jest uprawnienie, z którego Prawo i Sprawiedliwość skorzystało. Wszystkie protesty PiS zawierały takie samo uzasadnienie, powiedziała Barbara Dolniak z klubu PO-KO. W żadnym z nich nie ma wskazanego ani rodzaju naruszenia prawa, czyli w jaki sposób doszło do naruszenia przepisów, to po pierwsze, a po drugie, w żadnym z tych protestów nie ma dowodu, który potwierdzałby to naruszenie. A skoro tak, to taki protest wyborczy może spotkać tylko jedna decyzja, czyli pozostawienie bez biegu. Do Sądu Najwyższego wpłynęło łącznie 245 protestów wyborczych. Do tej pory rozpatrzono 14. Wszystkie pozostawiono bez dalszego biegu. Ale raczej nie powinniśmy tego oczekiwać od policjantów, jeśli mocno przekroczymy dozwoloną prędkość albo usiądziemy za kółkiem po tak zwanym spożyciu. W tegorocznej akcji znicz drogówkę mają wspierać inne służby, jak Straż Miejska czy Żandarmeria. W ubiegłym roku na Mazowszu w analogicznym okresie zginęło 13 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wielu ofiar i zdarzeń można było uniknąć, bo jak mówi wiceszef mazowieckiej drogówki Krzysztof Bielecki, najczęściej przyczyną wypadków były nadmierna prędkość i brawura. Apeluję do wszystkich kierowców o rozwagę, o to, aby wyjechać wcześniej, zaplanować podróż. Bardzo proszę, aby stosować się do poleceń i próśb osób, które będą pomagały przy nekropoliach. Młodszy aspirant Karolina Nowocień z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu ostrzega przed przestępcami, którzy wykorzystują przedświąteczny pośpiech i roztargnienie. W tym okresie więcej niż zwykle obserwujemy przestępczości, czyli kradzieża w komunikacji publicznej, kradzieże na cmentarzach bądź włamania do domów czy mieszkań. Policyjna akcja znicz potrwa do 3 listopada. Anna Orzeł, Polskie Radio. Prawie 50 ton nielegalnych odpadów z Norwegii zatrzymali zachodniopomorscy celnicy. Uwagę zwróciła niska wartość towaru i dokumenty, mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej. To były odpady, które są składnikiem do materiałów budowlanych. Zgłoszone były inne produkty, zgłoszony był też inny sposób przetwarzania jako odpady zielone. Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał, że te towary z uwagi na to, że zarówno sposób przetwarzania w Polsce, jak i rodzaj tych materiałów nie powinny wjechać na teren Unii Europejskiej. Do Polski miało wjechać prawie 70 pojazdów z odpadami. Wielkie pożary w Kalifornii. Dziesiątki tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy. Zagrożona jest biblioteka Muzeum Ronalda Reagana. Z ogniem walczą tysiące strażaków. Ponad 200 budynków spłonęło w pożarze w znanym z produkcji win regionie Sonoma na północ od San Francisco. Ogień strawił tam obszar o powierzchni 300 km kwadratowych i zagroził 90 tysiącom domów. Na szczęście strażakom udało się opanować żywioł i wszystko wskazuje na to, że najczarniejszego scenariusza uda się uniknąć. W rejonie Los Angeles strażacy walczą z pożarem, który zagroził bogatym osiedlom na przedmieściach. Nakaz ewakuacji objął tam 9 tysięcy domów, w tym rezydencje należące do Arnolda Schwarzeneggera i LeBrona Jamesa. Choć strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie ognia i spłonęło tylko kilka budynków, zagrożenie nie minęło. Meteorolodzy przewidują bowiem na dziś silny wiatr o prędkości ponad 100 km na godzinę. W takich warunkach nawet niewielki pożar może się bardzo szybko rozprzestrzenić. Sytuacja taka miała miejsce w Simi Valley na północ od Los Angeles, gdzie w ciągu kilkunastu godzin ogień strawił ponad 400 hektarów, co spowodowało ewakuację Muzeum Biblioteki Ronalda Reagana i okolicznych posiadłości. Rzeczniczka biblioteki Melissa Giller poinformowała jednak, że obiekt nie jest zagrożony. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pora na sport, Tomasz Gorazdowski. W szachach miało być lepiej niż jest. W szóstej rundzie drużynowych szachowych mistrzostw Europy w Batumi Polacy tylko zremisowali z Hiszpanią 2-2. Polki też 2-2 w meczu z Gruzją 2. Szachiści są dopiero na 17 miejscu, szachistki na 5. Mogło być też lepiej w tenisie. W Paryżu w Deblu najpierw odpadł Kubot w parze z Marcelo Melo, a niedawno Hubert Hurkacz, który z Niemcem Struffem nie poradził sobie z Francuzami Mahutem i Herbertem. W Pucharze Polski piłkarze niektórzy czekają zapewne na mecz Widzew Legia. Drugoligowiec i druga drużyna ubiegłego sezonu Ekstraklasy, ale kiedyś w latach 90. na te mecze się czekało. One decydowały o tytule mistrzów Polski. Mówi kiedyś piłkarz Widzewa Marek Citko. Przede wszystkim my się super rozumieliśmy na boisku, chcieliśmy ze sobą przebywać poza boiskiem, przed treningiem, po treningu. Przede wszystkim trener Smuda wprowadził takie nowości z zachodu, z tej słynnej szkoły niemieckiej, te podwajanie, przesuwanie, przekazywanie, krycia. To graliśmy i przede wszystkim pressing. Od początku do końca staraliśmy się po stracie od razu odbierać tą piłkę. I tak graliśmy i to nam sprawiało dużo przyjemności, a przede wszystkim no, mieliśmy super sezon, że nie przegraliśmy meczu. Dwukrotny mistrz świata Formuły 1, Hiszpan Fernando Alonso, który po sezonie 2018 zakończył starty w formule, przyznał, że jeżeli za 2 lata zaczną obowiązywać nowe przepisy, rozważy możliwość powrotu na tor, bo mówi się, że te nowe przepisy przewidują rewolucję techniczną w F1, której celem ma być wyrównanie dysproporcji sprzętowych, jakie aktualnie mają miejsce. W związku z tym po prostu będzie więcej zależało od kierowcy, a mniej od samochodu. Zobaczymy. Na razie Alonso będzie musiał zmierzyć się z łopatą, bo wystartuje niedługo pierwszy raz w rajdzie Dakar i zakopie się na pewno nieraz. A na razie. W niedzielę będą się ścigać ci, którzy się ścigają. W Austin mistrzem świata Formuły 1 może po raz kolejny zostać Lewis Hamilton. Teoretyczne szanse ma również Valtteri Bottas. Musi wygrać, a Hamilton nie może być wyżej niż na 8 pozycji. Jeżeli Finn w Austin nie wygra, to Brytyjczyk nawet w sytuacji, gdy nie dojedzie do mety, zdobędzie tytuł. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro dość pogodnie, miejscami przelotne opady deszczu, a w górach śniegu, w wielu miejscach mgła, nad morzem silniejszy wiatr. Nad ranem od minus 6 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej do plus 1 na wybrzeżu. W ciągu dnia w Augustowie 5 stopni, w Rzeszowie 6, w Warszawie i Wrocławiu 7, a w Szczecinie 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz MediaMarkt. Rabat technologiczny na tysiące produktów. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iRobot Roomba i7. Z aplikacją mobilną i programowaniem sprzątania. Po 5% rabacie zapłacisz 3324 zł. A za 65-calowy telewizor marki Sony Bravia z systemem Android po 8% rabacie zapłacisz 4139 zł. I 8 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Objawy cery trądzikowej u osób dorosłych mogą nasilać się po zjedzeniu czegoś ostrego, na skutek stresu lub w drugiej fazie cyklu miesiączkowego. Może to wpływać na hormony zwiększające produkcję łoju. Dlatego warto zastosować Visaxinum D. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. W automagazynie dla przedsiębiorców wita Roman Młotkowski. Zakup, leasing czy najem długoterminowy przestały już być jedynymi sposobami na samochód służbowy. Wciąż dla wielu firm, mniejszych i większych, pojazd do wyłącznego użytku jest jednak ważnym narzędziem w biznesie. Jak dobrze wybrać? Tak, by zminimalizować koszty, tylko jak to zrobić? Ważny jest przede wszystkim zdrowy rozsądek. Proszę się rozejrzeć. Dlaczego coraz więcej firm wybiera hybrydowe Toyoty? Trwałość, niezawodność i oszczędność. Tego warto szukać. Zawsze. Do usłyszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. 9 minut po godzinie 19. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie od wyprawy w przeszłość. Uwaga, zapinamy pasy. Do roku 2007 to wyprawa na początku programu alternatywnego zespół False i single Mathletics. Na początku 2007 roku dwa single wydała oksfordzka grupa. No i właśnie obok Hammer Mathletics już skupiało uwagę publiczności. Nowy zespół wydzierał się do świadomości. W roku 2019 jest zupełnie inaczej. Słuchacze programu alternatywnego wiedzą doskonale, że mi nie trzeba wiele, żeby wejść do ogródka grupy False. Ci, którzy słuchają nas na przykład po raz pierwszy, no tak już jest. Teraz jest powód. Druga część płyty to nasza płyta tygodnia. Everything Not Saved Will Be Lost, część druga. Do tego albumu dojdziemy dzisiaj i dojdziemy także jutro w programie alternatywnym, ale tych wypraw w stronę grupy False będzie znacznie więcej niż sama prezentacja najnowszej płyty. I od razu właściwie chciałam się zwrócić z takim apelem, ponieważ przypomniało mi się dzisiaj, że Mathletics i Hammer to są najstarsze rzeczy, które mogę zagrać w radiu, bo mam legalne single, legalnie wydane, ale moim marzeniem jest, żeby zagrać z legalnej wersji oczywiście, a nie po prostu zdjęte z internetu. Try This On Your Piano albo Look At My Pharaohs of Worry, czyli te single podpisane nazwą zespołu False, w których słyszymy Andrew Mearsa, czyli założyciela i pierwszego wokalistę tego zespołu. Można ich posłuchać w sieci i to jest moim zdaniem super interesujące, ale nie dysponuję taką wersją, którą mogłabym zaprezentować w radiu, jak raz jeszcze powtórzę, legalnie. Gdyby ktoś miał i mógł pokierować mnie albo pożyczyć, to będę bardzo wdzięczna. Oczywiście wszystkie namiary na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tak jakoś się zrobiło, może nie za wesoło, to jeszcze podbiję ten nastrój, bo mam teraz zespół, który nazywa się Już Nie Żyjesz. Gdyby pójść tropem muzyków tworzących grupę Już nie żyjesz, to byłaby to wspaniała opowieść o polskiej scenie niezależnej. I mam nadzieję, że któregoś dnia to nadrobimy. Na razie Amen, utwór z ich najnowszej płyty. Zostaje tylko serce z płyty zespołu Ukryte Zalety Systemu. Taką nam zrobiły te dwa zespoły parę. Już nie żyjesz i Ukryte Zalety Systemu jako wyprawa w stronę polskiej sceny muzycznej. Teraz przeniesiemy się za ocean. Wracamy do albumu, o którym mówiłam, że taki jego los, będziemy do niego wracać i to będzie się działo często, bo nie dość, że artystka jest świetna i do tego jest też wspaniałym człowiekiem. Mówię na podstawie oczywiście znajomości poprzez jej sztukę, wypowiedzi i rzeczy, które są dla niej ważne i za którymi stoi, to jeszcze płytę nagrała naprawdę ekstra. Nie tylko dla podróżników Airbnb, Kim Gordon, nagranie z jej pierwszej solowej płyty. Doświadczona artystka zbierała doświadczenia i zapisała je właśnie na tym albumie. Trochę wspominałam o tym, że do powstania tej płyty doszło dzięki spotkaniu dwójki ludzi i generalnie Kim bardzo często podkreśla, jak ważni są ludzie, których spotyka, jak ważni są także dla jej sztuki, ale ona zdecydowanie jest jedną z tych osób, które nadmiernie nie faworyzują właśnie tego sposobu komunikowania się z ludźmi, czyli bycie gwiazdą, bycie piosenkarką. To nie jest to, co ją interesuje. Bardziej ten prawdziwy kontakt z drugim człowiekiem i tutaj sztuka może być właśnie narzędziem skutecznym. Bardzo ciekawa płyta, będziemy do niej cały czas wracać do końca świata. To jeszcze jeden zespół z długą tradycją. W tym przypadku nie mówimy o solowej płycie Michaela Geary, chociaż w sumie jakby to rozłożyć na czynniki pierwsze, to pewnie wyszłoby na to, że to zdanie nie jest pozbawione sensu. The sun is an acid eye. We're corroded with pleasure inside. There's a hole in your thin white skin. No, we'll never be clean again. Our hands are two broken claws. We scrape at the ground for hours. I buried this sound in the floor to gain control of this feeling. Crowded room. The earth is a closing tomb. My hand is a perfect womb. When you breathe, your breath is obscene. My heart is a lead box. Ideas are shutting locks. The air was just turned off. Now you're sucking from this machine. Necessarily wrong. Wrong. Michael sam przedstawił ten utwór Amnesia, grupa Swans, ich najnowsza, tak naprawdę podwójna płyta, bo to jest bardzo dużo materiału, oddzielnie w ogóle przygotowanego, jeżeli chodzi o wydanie CD, i to cyfrowe, i oddzielnie zmiksowanego na potrzeby płyt. Liczba mnoga winylowych. Ja nie mogę powiedzieć, żebym była jakąś taką zatwardziałą fanką zespołu Swans, która szuka i spija każdą nutę, ale słuchanie tej płyty jakoś naprawdę ciekawy stan potrafi wprawić. Mówię to na podstawie własnych doświadczeń. Może ktoś spróbuje, może ktoś już wie i chciałby się podzielić. Dużo tutaj takich smaczków, które ujawniły się przed chwilą w tych głosach dziecięcych, w tych głosach churalnych. Jest tego naprawdę sporo. Przyjdzie moment, pewnie najlepiej nocą, kiedy będzie można swobodnie posłuchać większości utworów w tak zwanym nieradiowym formacie i wtedy się nimi pozachwycać. Otwieramy naszą płytę tygodnia. To jest druga część albumu Everything Not Saved Will Be Lost. Tutaj mamy do czynienia z utworami raczej trzymającymi się tak zwanych formatów radiowych, chociaż są od tej zasady wyjątki. Taki pasaż właściwie, który zasłużył na oddzielny tytuł Ikaria na najnowszej płycie Falls. Nie jedyny moment, który każe nam myśleć, jestem wręcz tego pewna, że płyta była bardzo pieczołowicie układana i stąd właśnie rozmaite elementy, które przeprowadzają słuchacza przez kolejne utwory. Album zamyka utwór o kompletnie nieradiowym wymiarze. Nie wiem, dlaczego dzisiaj akurat to się stało tematem, no ale skoro już tak wyszło, to od razu powiem. Za chwilę go wspólnie zresztą posłuchamy, aby łamać wszelkie zasady. 10-minutowa piosenka zatytułowana Neptune. Wcześniej pytanie konkursowe dla tych, którzy chcieliby naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym wygrać. Skoro wspominałam już o tych prapoczątkach grupy Falls i wspomniałam o pierwszym wokaliście, to może dzisiaj zapytam, dlaczego właściwie on zrezygnował z bycia w zespole? Co takiego odciągnęło go od grupy Falls? Co takiego zawróciło mu w głowie, że nie przewidział, jak historia grupy Falls świetnie będzie się rozwijać? 2 2 7 3, czekamy na poprawne odpowiedzi, słuchając utworu 10-minutowego. Takim odejściem, odpłynięciem kończy się najnowsza płyta grupy Falls. Nie próbowałam jeszcze posłuchać tych dwóch płyt obok siebie, żeby tak zagłębić się w całość pod tytułem Everything Not Saved Will Be Lost. No ale to ciekawy maraton, może na jakąś podróż. Jutro wracamy z płytą, po godzinie 19 szansa na to, aby ją zdobyć, wygrać na własność, bo to płyta tygodnia w programie alternatywnym. A teraz mam jeszcze jeden utwór, nowy utwór od duetu Rebeka. Nowy utwór od duetu Rebeka, a teraz Agnieszka Obszańska. Dziś kierunek Białystok i festiwal fotograficzny Interfoto, który wciąż trwa i możemy na nim obejrzeć jeszcze m.in. wystawę Fotografia subiektywna w sztuce polskiej 1956-1969. Teren. Kultura. Na miejscu eksperyment, rewolucja, znakomici polscy fotograficy, którzy przełamywali stereotypy i walczyli z fotograficznym kanonem. A czym jest tytułowa fotografia subiektywna? Opowiadajmy. Pojęcie fotografia subiektywna, które jest przywołane w tytule, ma charakter symboliczny. Jest przyjęty z nazwy krakowskiej ekspozycji, którą zorganizowano w 1968 roku przez Zbigniewa Dłubaka i Zbigniewa Łagockiego, dwóch wybitnych fotografów. Było to na tyle nowatorskie, że jak nawet dziś oglądane są te prace, one są bardzo świeże. Nie czuć, że się zestarzały te prace. Na przykład na wystawie też prezentuje film Kineformy Andrzeja Pawłowskiego, gdzie ta ulotność tej fotografii jest zawarta w tym filmie i jakby to według mnie jest cały czas tak nowoczesne i współczesne, że można cały czas od tego brać inspirację. Mówi Anna Zagrodzka, kuratorka. I ta moja wystawa nawiązuje tak naprawdę do 6 wybranych zdarzeń artystycznych, które według mnie znacząco wpłynęły na obraz fotografii dzisiaj. A jakie były to między innymi zdarzenia? Była ta wystawa fotografia subiektywna, ale również wystawa fotografii Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Lewczyńskiego i Bronisława Szlapsa, która przez krytyków została nazwana antyfotografia, co potem się w ogóle przyjęło jako nurt fotografii. Takim pierwszym przełomowym momentem według mnie w fotografii była pierwsza wystawa sztuki nowoczesnej w Krakowie w 1948 roku. Ona była organizowana przez Dłubaka i teoretyka Mieczysława Porębskiego, gdzie Dłubak przedstawił instalację formy rzeczywistości współczesnej, gdzie ta fotografia uzupełniała całą tą przestrzeń, wychodziła poza, robiły się jakieś takie odniesienia. Niestety bardzo mała dokumentacja się zachowała po tej wystawie i są tylko jakieś rysunki, ale to był taki pierwszy znak. A potem jak i Porębski i właśnie Dłubak starali się rozwinąć ideę ikonosfery. Na wystawie też jest prezentowana ikonosfera pierwsza, jak i ikonosfera druga. Dłubaka, gdzie też ta fotografia wchodzi w interakcję z widzem. To teraz o tym, z czym zmierzymy się już na miejscu, z jakimi zdjęciami i autorami. Już wcześniej właśnie wspomniany Szlaps, ale też mamy pracę Dłubaka, też Beksińskiego, Lewczyńskiego, Zofii Rydet, kolarze. Są prace też grupy 061, czyli Józef Robakowski, Wojciech Bruszewski, Andrzej Różycki. Też jest lekkie takie nawiązanie do Galerii Krzywego Koła i na przykład praca poświęcona Boguszowi Ireny Małek-Jarosińskiej, więc to wszystko jakby ze sobą się łączy. To wystawa Fotografia subiektywna w sztuce polskiej 1956-1969. Zapraszam do Białegostoku, a wystawę możemy oglądać w ramach Festiwalu Fotograficznego Interfoto. Agnieszka Obszańska, Teren Kultura, także na stronie polskieradio.pl/trójka. Z kolei na naszym profilu, gdzie PS gra na Facebooku, opisałam wrażenia z wczorajszego występu jazzbandu Młynarski Masecki. Jako Bis zagrali właśnie to nagranie z pierwszej swojej płyty, ale ich forma, rozmiar i wszystko, co najlepsze wiążące się z drugą płytą, jest nieziemskie, więc gdyby ktoś gdzieś mógł jazzband spotkać na żywo, gorąco polecam. Dubej ma 8 osłów, 4 żony i wielbłąda. Dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. Dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Thank you.